Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Zaczynamy audycję, zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Na drogach więcej patroli, trwa akcja Znicz. Ale nie wszędzie w Łódzkiem z powodu masowych zwolnień lekarskich akcja może się nie powieść. 12 listopada dyskusja o Polsce i zmianach w sądownictwie, ale nie w formie oficjalnego wysłuchania. Pogoda będzie sprzyjać, by dociskać pedał gazu, dlatego policja apeluje o szczególną ostrożność na drogach w czasie najbliższych dni. Naszym celem absolutnie nie jest represja, tylko zmniejszenie ilości wypadków drogowych właśnie przez widoczność patroli. Naszym kolejnym celem jest upłynnianie ruchu, bo im ten ruch będzie bardziej płynny, tym kierujący będą mniej zestresowani, a kierowca bardziej zrelaksowany to kierowca bardziej bezpieczny. Policyjna akcja Zniczy, jak dodaje Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, potrwa do niedzieli do 22:00. W tym roku nad bezpieczeństwem Polaków odwiedzających groby bliskich każdej doby będzie czuwać ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro na portalu polskieradio24.pl pojawi się aplikacja, a w niej infografiki, informacje o zmianie w organizacji ruchu i podpowiedzi, jak bezpiecznie dotrzeć na groby bliskich. Nie wiadomo, czy w Łódzkiem z powodu masowych zwolnień lekarskich policyjna akcja Znicz się powiedzie. Do tej pory na L4 poszło ponad 300 funkcjonariuszy. Są powiaty, w których na przykład nie ma 80 albo 90% prewencji, czyli policjantów pracujących w mundurach. Są komendy, w których nie ma prawie całych wydziałów ruchu drogowego. Ale może to dlatego, że wirusy, które atakują policjantów, też w różny sposób i w różnym tempie działają. Mówił szef Związku Zawodowego Policjantów w Łodzi Krzysztof Balce. A Radosław Gwiz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zapewnia, że mimo braków kadrowych przed cmentarzami w Dniu Wszystkich Świętych będzie bezpiecznie. W poniedziałek 12 listopada na unijnej naradzie ministerialnej dyskusja o sytuacji w Polsce i zmianach w sądownictwie, ale nie w formie oficjalnego wysłuchania. Nasza brukselska korespondentka ustaliła, że tak zdecydowali ambasadorowie państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. O tym, że sytuacja w Polsce została wpisana do programu spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich 12 listopada nasza korespondentka informowała już w ubiegłym tygodniu. Do ustalenia pozostało jeszcze, w jakiej formie ta dyskusja się odbędzie. Austria, kierująca pracami Unii Europejskiej, miała wysondować nastroje państw członkowskich. Okazało się, że nie było woli wśród europejskich rządów, aby zorganizować trzecie oficjalne wysłuchanie Polski. A zatem dyskusja 12 listopada będzie przeprowadzona tak samo jak ta przed dwoma tygodniami. Ma to być podsumowanie dotychczasowych rozmów Warszawy z Brukselą na temat reformy sądownictwa. Stanowisko komisji ma przedstawić jej wiceszef Frans Timmermans, natomiast polski wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Jeśli jakiś kraj zechce zabrać głos, będzie mógł to zrobić. Przed dwoma tygodniami pytania zadawali ministrowie z 12 państw. Pytali głównie o ustawę o Sądzie Najwyższym. Jest niemal pewne, że tak będzie i 12 listopada. W związku ze wstępną decyzją wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszeniu ustawy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skargi komisji na Polskę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 16 listopada odbędzie się wysłuchanie w sprawie tzw. środków tymczasowych nakazujących wstrzymanie wykonania przepisów i przywrócenie do pracy na warunkach sprzed wejścia w życie ustawy tych sędziów, którzy odeszli na emeryturę. Wielka Izba Trybunału złożona z 15 sędziów wyda ostateczną decyzję w tej sprawie w najbliższych kilku tygodniach. Prokuratura w Stambule oświadczyła, że krytyczny wobec władzy w Rijadzie saudyjski dziennikarz Jamal Khashoggi został uduszony niedługo po wejściu do saudyjskiego konsulatu w Stambule 2 października. Jego ciało po śmierci zostało poćwiartowane. Podkreślono ponadto, że morderstwo to zostało dokonane z premedytacją. Z kolei saudyjski prokurator odmówił dzisiaj odpowiedzi na pytania tureckich śledczych dotyczące zabójstwa. Wysłannik Arabii Saudyjskiej przybył do Stambułu w niedzielę w nocy, aby wyjaśnić okoliczności śmierci dziennikarza. Na koniec pytanie, i to całkiem na poważnie, kto ukradł słuchawkę prysznicową? Zniknęła z jednej z przychodni w Mordach pod Siedlcami na Mazowszu. A wyznaczono nawet nagrodę 500 zł. To nie pierwsza kradzież w przychodni. Niedawno sprzed budynku złodzieje wywieźli kilka taczek nowej kostki brukowej. Notorycznie ginie papier toaletowy, ręczniki czy pojemniki z mydłem. Dlatego dyrekcja zainstalowała dozowniki na fotokomórkę. Ale i to nie pomogło, mówi prezes przychodni Wena Mirosława Marciniak. Dozowniki notorycznie są rozkręcane. No nie wiem, wyciągają mydło z tego, no nie potrafimy powiedzieć, w jakim celu to jest robione. Zamieściliśmy ogłoszenie, ale nie chodzi tutaj o wartość materialną, zaznacza pani prezes. Boli serce, bo człowiek próbuje tym ludziom dać fajną przychodnię, ładne łazieneczki, czyste. Dodajmy, że żeby dostać 500 zł, trzeba dostarczyć dowody. Słuchawkę ukradziono 5 października. I na tym kończymy serwis Trójki. Skrót informacji o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni na północnym zachodzie, od 14-18 w centrum, do 20 nawet na południowym wschodzie kraju. Dzisiaj Trójka, Państwo słyszeli na pewno w audycji porannej, zapraszamy do Trójki, nadaje z Chin, w Pekinie jest Tomasz Sajewicz. Dzień dobry, Tomku. Powiedz proszę, jak tam pogoda... Dobry wieczór raczej. No właśnie, jak tam pogoda u Ciebie i która właściwie jest u Ciebie godzina? No w tej chwili jest już 5 minut po 23, mamy 7 godzin różnicy czasu do przodu. W tej chwili dzisiaj mieliśmy dosyć dobrą pogodę i bezchmurne, gwieździste niebo, też bez smogu, co dobrze prognozuje na jutro. W Pekinie 6 stopni, a że Chiny są długie i szerokie, jak wiadomo, w Harbinie, który jest na północy, jest minus 1, a na południu, w najbardziej wysuniętym miejscu kraju, prawie w Nanningu, aż plus 22 stopnie w nocy, czyli w jednej części kraju prawie, że można już mieć przymrozki, a w drugiej wciąż jeszcze rozkoszować się urokami lata. Pełen rozstrzał. Zatem bardzo dziękujemy. Do Pekinu wrócimy za kilka chwil. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na dziki zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games i walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 304 dzień roku. Zaczął się wschodem słońca o 6.27, a zakończy zachodem, i to już za chwilę o 16.11. Teraz na zegarach 7 po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji między innymi wyborcza dogrywka w niedzielę, a negocjacje w sprawie lokalnych koalicji trwają. Wykluczamy możliwość rozmów z PiS-em. Były też koalicje powiatowe, Polskie Stronnictwo Ludowe, PiS, Platforma Obywatelska, PiS, SLD, PiS. Im jest bliżej do Prawa i Sprawiedliwości niż do Nowoczesnej i do Platformy Obywatelskiej. Siedzący w areszcie wójt gminy Daszyna przeszedł do drugiej tury wyborów, a jego konkurent właśnie się wycofał. No jeden został kandydat. Teraz wszyscy będą głosować, szczególnie starsze osoby, na Zbyszka. No. Dlaczego? Taki dobry wójt był? No, ma duże zaufanie, miał. W audycji popołudniowej także akcja sprzątania cmentarza w Wilnie. W interesie naszym, Polaków, jest ważne, żeby pamiętać o tym miejscu, ale też z pewnością Litwini, którzy teraz tutaj mieszkają, powinni wiedzieć, co to było wcześniej. No, to jest nasza wspólna historia. Za pół godziny także historia o naukowcu na Antarktydzie, który pchnął kolegę nożem, bo ten zdradzał mu zakończenia książek. Opowiadanie, ujawnianie zakończenia tekstów jest czymś wyjątkowo wstrętnym, w najwyższym stopniu godnym potępienia. Być może ja na miejscu tego sprawcy też bym się tak zachował, no może bym nie dźgnął nożem, ale bym walnął przez łeb na pewno. Motywację sprawcy Państwo przyznają oryginalna, my jednak zdecydowanie potępiamy takie akty przemocy. Na portalu Polskiego Radia rusza serwis o Dywizjonie 303. Dzisiaj rocznica zakończenia bitwy o Anglię. Instruktor angielski, który nas szkolił w Walsarum, był troszeczkę zażenowany, że młody pilot sam był instruktorem doświadczonych pilotów, ale bardzo przyjemnie z nami się zachowywał. Będzie też o skutecznej akcji w obronie lokatora. Blokujemy schody, żeby komornik nie mógł wejść do mieszkania pana Romana i przeprowadzić tej eksmisji. Wolno urzędnika państwowego zablokować? Nie wolno, najwyżej nas zamkną. Reportaż w Trójce, kwadrans przed siódmą. Iwanka Kunewa, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Zapraszamy

Radia, czas na piosenkę dnia, to Mikro Music. 14 minut po 16, za chwilę wybory samorządowe i wielka polityka. Komu mia kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Na piękną głowę twoją, tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. Cię z myśli spuściła i sen mię pracę nie zbawi. Śpię, a myślę, by najawi. Tę nadzieję mam o tobie, że mię też masz za to sobie. Ani wzgardzisz chucią moją, oddasz swoją. Pieśń Panny, czyli piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia, to Mikro Music, już prawie 17 po 16. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższy weekend druga tura wyborów samorządowych. Wyborcy pójdą do urn w blisko 650 gminach i miastach, by wybrać przyszłych wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wyborcza dogrywka nie zakończy jednak politycznych rozgrywek, bo przed nami jeszcze taka, można powiedzieć, symboliczna trzecia tura, czyli tworzenie koalicji w samorządach. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są te możliwe polityczne scenariusze? No jest ich dużo. Jeszcze nie tak dawno, bo po pierwszej turze wyborów wydawało się, że jednak jeśli chodzi o tworzenie koalicji, to Prawo i Sprawiedliwość stoi na straconej pozycji, bo pozostałe partie niemal jednogłośnie zapowiadały, że sojusz z PiS-em nie wchodzi w grę. Takie deklaracje padły m.in. z ust prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Oczywiście chcemy te rozmowy prowadzić razem z Koalicją Obywatelską, z Platformą, z Nowoczesną, z tymi wszystkimi, którzy są partiami samorządowymi. Wykluczamy, i to też potwierdziliśmy w rozmowie ze sobą, możliwość rozmów z PiS-em na poziomie sejmików regionalnych. Mówiliśmy o tym, że z partią antysamorządową na tym poziomie politycznym w koalicję po prostu wchodzić nie będziemy. No ale inny z ludowców, Marek Sawicki, już taki stanowczy nie jest. Będą takie przypadki, że te koalicje będą różne, tak jak zresztą w minionej kadencji były też koalicje powiatowe Polskie Stronnictwo Ludowe PiS, były Platforma Obywatelska PiS, SLD PiS i jeśli samorządowcy na dole uznają, że dla realizacji programów głoszonych czy proponowanych przez kandydatów na radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wymagana jest ta większość z PiS-em, to pewnie taka będzie. A o tym, że koalicje PiS-u i PSL-u są jak najbardziej możliwe, przekonuje sam marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Oni bardzo chcą koalicji z nami, więc zupełnie inne zdanie, inne stanowisko, inna perspektywa. Członkowie PSL-u mówią wyraźnie, że im jest bliżej do Prawa i Sprawiedliwości niż do Nowoczesnej i do Platformy Obywatelskiej. To jednak nie koniec egzotycznych koalicji, bo w powiecie koneckim współpracę z Prawem i Sprawiedliwością zadeklarowali politycy SLD. Jednak na taką koalicję nie chce zgodzić się szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. Zarząd Powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Końskich nie wyraża zgody na zawiązanie koalicji z partią Prawo i Sprawiedliwość w powiecie koneckim. Komentarz. Zapowiedziałem swego czasu, że SLD nie będzie wchodziło w koalicję z PiS-em. Żadne. Ale dla PiS-u lepszym koalicjantem niż PSL czy SLD byłaby Platforma Obywatelska. Tak uważa przynajmniej doktor habilitowany Jacek Zaleśny, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Prawo i Sprawiedliwość ma niewielką zdolność koalicyjną, właśnie w szczególności w stosunku do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj chodzi o dwie całkiem odmienne koncepcje budowy samorządu. W tym kontekście bardziej możliwe byłoby, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, porozumienie PiS-u z PO. A tu z kolei wchodzą w rachunek kwestie ambicjonalne, personalne. A popisu w niektórych województwach nie wyklucza też profesor Ewa Marciniak z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest możliwy popis w samorządach niektórych, zwłaszcza że obie partie dzisiaj deklarują zbliżanie się do centrum, więc myślę, że to polityczne centrum w niektórych przypadkach może połączyć Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską. Ale nawet jeśli takie lokalne koalicje zostaną zablokowane przez władze poszczególnych partii, to niewykluczone, że silniejsze formacje będą starały się przeciągać na swoją stronę pojedynczych radnych, dodaje Marcin Makowski, publicysta do rzeczy. Wyciąganie radnych z partii to jest codzienność. Wielokrotnie słyszałem, nawet jak politycy z najwyższego szczebla telefonicznie oferowali takie transfery, na przykład w zamian za jakieś dobre pozycje w spółkach miejskich, czy no, dobre pozycje polityczne. Można się na to obrażać, ale tak zawsze wyglądała pragmatyka wyborcza i takie kuszenie, wodzenie na pokuszenie przez polityków tam, gdzie gra toczy się naprawdę o jeden czy dwa mandaty, a w konsekwencji samodzielne rządzenie, nie jest niczym nadzwyczajnym. Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w 9 województwach, z czego w 6 może rządzić samodzielnie. Z kolei Koalicja Obywatelska zwyciężyła w 7 sejmikach, ale samodzielną większość zdobyła tylko w jednym województwie. Mariusz Krzemiński wszystkie te informacje zebrał dla Państwa. Bardzo dziękujemy. Podoba mi się ta nazwa. Trzecia tura wyborów samorządowych. A przed nami druga. Pamiętajmy, ci z Państwa, którzy jeszcze mają okazję głosować w najbliższą niedzielę. A my już za chwilę przeniesiemy się do Pekinu i mogę Państwu obiecać, wcale nie będzie o polityce. Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. That you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer. I believe her, I believe her, I believe her. You told me our doors are open to the believer. I believe her, I believe her, I believe her. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Take as much as you can grab with two hands. With your big heart, you praise God above. But how's that working out for you, honey? Do you feel love? She told me our doors are open to the believer. I believe her, I believe her, I believe her. Do you feel love? She told me our doors are open to the believer. I believe her, I believe her, I believe her. Patricia, Florence and the Machine w programie trzecim Polskiego Radia 16.23. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Trójka. Jesteśmy połączeni. I polecieliśmy do Chin, proszę Państwa. Powoli zbliża się czas przedświątecznych zakupów. Dla tych z Państwa, którzy postanowią kupić coś na chińskich portalach internetowych, ten czas już właściwie nadszedł. Takich osób przecież nie brakuje. Na przesyłkę z Chin trzeba bowiem czekać około miesiąca. Poza tym Chiny czeka wkrótce zakupowe oblężenie. Dzisiaj Trójka nadaje z Pekinu. Jest tam korespondent Polskiego Radia, Tomasz Sajewicz. Witaj ponownie, Tomku. Powiedz proszę, na czym polega ten fenomen chińskich sieci sprzedaży internetowej? My Myślę, że głównie na tym, że jest to bardzo wygodna forma, bo można, nie wychodząc z domu, zamawiać praktycznie wszystko. Chińczycy bardzo to lubią, a także to, że w jednym miejscu są rzeczy najtańsze, bo te sklepy, nie wynajmując powierzchni dużych, mogą oferować produkty o wiele tańsze. Ja z mikrofonem odwiedziłem te miejsca, w których pewnie i Państwa paczki, jeśli już zamówiliście, są sortowane, a wszystko to przed największym sprzedażowym festiwalem na świecie, jakim sami Państwo posłuchajcie. To tradycyjna sortownia chińskiej poczty. Nigdy nie jest tu cicho, ale już za kilka dni rozpocznie się całodobowe przesyłkowe oblężenie. To zaś cisza sortowni jednej z największych prywatnych sieci sprzedaży, gdzie na powierzchni kilku kilometrów kwadratowych przesyłki sortują samobieżne roboty. Hello everyone, I'm a sorting robot. W obydwu miejscach trwają przygotowania do największego jednodniowego szału zakupów w historii świata. Kiedy my obchodzimy święto niepodległości, w Chinach to tak zwany dzień singla, bo w dacie 11 listopada są cztery jedynki, a jak wiadomo, każda okazja jest dobra do zwiększenia sprzedaży. 11 listopada 2017 roku w Chinach padł światowy rekord, który zapewne w tym roku też zostanie pobity. W internecie jednego dnia sprzedano towary na sumę 38 miliardów dolarów. Dzień singla po raz pierwszy wypadł w weekend, co napędziło nam sprzedaż. 157 sklepów sprzedało towary za ponad 100 milionów juanów, 17 za ponad pół miliarda, a 6 za ponad miliard. Mówi dyrektor generalny portalu Alibaba Zhang Yong. Jak święto będzie wyglądało w tym roku? Planujemy wielkie obniżki cen. W minionych latach rozpoczynaliśmy kampanię już na kilka dni przed świętem. Teraz jednak konsumenci będą musieli poczekać do 11 listopada. Mówi jeden ze sprzedawców. Dlaczego platformy e-commerce wybiły się akurat w Chinach? Neil Shen, ekspert Sequoia Capital Group. We have here in China Alibaba. W Chinach mamy Alibabę, JD, VIP Shop, Pinguoduo, całą listę platform sprzedaży. Ich sukces polega na tym, że dostawcy towarów w większości też pochodzą z Chin. Szałowi zakupów ulegają jednak nie wszyscy konsumenci. Sklepy obniżają ceny, ale nie zawsze łatwo jest upolować okazję. To nie pierwsze święto singli, więc nie czekam już tak bardzo na promocje. Czasem trafiam na lepsze obniżki cen poza tym świętem. Tym niemniej miliony Chińczyków będzie czekało na pierwszą minutę 11 listopada, będąc zalogowanymi do sklepów internetowych. Największe zniżki, a czasem nawet darmowe produkty czekają na pierwszych klientów. Dzień singli, być może warto sobie zapamiętać, dwie jedynki. W materiale wystąpiły m.in. nowoczesne technologie, roboty. Sami Państwo słyszeli. Tomku, nam się czasami Japonia, kraj Dalekiego Wschodu, kojarzy z takim nowoczesnym państwem, ale czy Chiny to rzeczywiście no, taki trochę kraj XXI wieku już w tym momencie? Wydaje mi się, że po pobycie, każdy z Państwa po pobycie w takiej sortowni miałby to samo przeczucie, że rzeczywiście tak jest. Zresztą Chiny, no przede wszystkim ogromna sieć kolejowa, super szybkich pociągów jeżdżących z prędkością nawet ponad 430 km na godzinę, ale oczywiście ta super nowoczesność ma też swoje ciemniejsze strony, bo na przykład już w Pekinie są takie przejścia, gdzie są specjalne tablice, które wyłapują po identyfikacji twarzy na przykład niesfornych przechodniów, więc przechodząc na czerwonym świetle, jeśli mój paszport znajduje się w bazie danych chińskiej policji, może się pojawić ogromny napis: Tomku Sajewiczu, nie przechodź na czerwonym świetle, bo łamiesz prawo. Tomasz Sajewicz, bardzo dziękujemy. Z Tomkiem usłyszymy się jeszcze kilka chwil po 17. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Połączyła nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym, dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeszniesz mi gardło, w razie czego złamie ci kark. Trochę bije jesteśmy, trochę pizzę nas. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków, z nami natyk i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężyna. Musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr spaloną kawą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myśląc. Ewo Rewo w audycji popołudniowej, 16.30 minęła pół minuty temu. Artur Ewartowski, skrót najważniejszych informacji. Na koniec roku będzie niski deficyt finansów publicznych, zapowiada to premier Mateusz Morawiecki. Po 9 miesiącach tego roku w budżecie są ponad 3 miliardy złotych. To pokazuje, jak w skali kraju potrafimy gospodarować finansami publicznymi. My w sektorze finansów publicznych będziemy mieli bardzo niewysoki deficyt na koniec tego roku. Tymczasem nasi oponenci polityczni wieszczyli, że będzie to nawet 100 miliardów złotych deficytu. Mówił premier w Olkuszu, gdzie wsparł kandydata PiS na burmistrza tego miasta Łukasza Kmita. Jego rywalem jest obecny burmistrz kandydujący na kolejną kadencję Roman Piaśnik. Na karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu skazał sąd w Rzeszowie byłego funkcjonariusza ABW i CBA Macieja D. za przyjęcie co najmniej 6 tysięcy złotych łapówek od przedsiębiorcy z branży paliwowej Mariana D. Jest to jeden z wątków tak zwanej afery podkarpackiej. Maciej D. przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Były funkcjonariusz ma także zakaz pełnienia służby przez 2 lata. Ma też zapłacić 5 tysięcy złotych grzywny i oddać 6 tysięcy złotych łapówki. Wyrok nie jest prawomocny. Otwarto 40-kilometrowy odcinek S7 od Koszwał do Elbląga. Fragment połączył istniejące fragmenty tej trasy, południową obwodnicę Gdańska i obwodnicę Elbląga. Dzięki niemu szybciej i bezpieczniej przejedziemy z Gdańska w kierunku Elbląga i dalej do Warszawy. Nowa droga ma 2 jezdnie, po 2 pasy ruchu i pas awaryjny. Będzie można na nią wjechać przez 4 węzły, Cedry Małe, Dworek, Żuławy Wschód i Elbląg Zachód. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu Wschodnim oraz Podkarpaciu okresami duże, na Podkarpaciu również lokalnie całkowite zachmurzenie. We wschodniej połowie kraju miejscami silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3-4 stopni na północy do 9 na południu i 10 na południowym wschodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich, tam około 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Radio to teatr wyobraźni, a teatr radiowy wymaga wyobraźni największej. Nasłuchiwanie, niepodległość. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie wielkiego konkursu Trójki porozmawiamy o współczesnej dramaturgii z najwybitniejszymi znawcami i twórcami. O tym, czego nie widać, bo dzieje się na scenie radiowej i o tym, co możemy oglądać w teatrach. Więcej w czwartki po 10.30 w audycji Do Południa. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup wystrzałowy zestaw. Konsole PlayStation 4 Pro z grą Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games za 1929 zł. I walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. Zdrowit. Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. Szykuje się zmiana przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu swojego nowego Mercedesa. Skorzystaj z dotychczasowych przepisów i poznaj ofertę atrakcyjnego leasingu, dopóki nie jest za późno. Mercedes-Benz zaprasza. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A, bo ja Państwu zapomniałem, gdyby ktoś chciał zadzwonić, bardzo proszę. 227 trójek, SMS-y 71335. Jestem też przy mailu zd3@polskieradio.pl. No i jesteśmy także na Facebooku. W czasach PRL-u nasza sekcja współpracowała przez kilka miesięcy z Chińczykami. W zasadzie wszystko było okej, tylko jedno nie wypaliło. Chińczycy nie mieli głowy do alkoholu. Po dwóch kieliszkach mieli odlot. My zaczynaliśmy, a oni kończyli. Nauczyłem się też sporo słów chińskich, ale dziś pamiętam tylko dwa. Wiele dziankang, czyli po polsku na zdrowie. Ale to nie tylko Chińczycy mają słaby łeb. Wietnamczycy też mieli, Koreańczycy, Japończycy. My to mamy głowy. O! A państwo myśleli, że pan Adam to tylko wędki, grzyby i łódka, tak? O, proszę bardzo. 23 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Proszę posłuchać tej niesamowitej, wstrząsającej historii. Rosyjski naukowiec z ekipy badawczej na Antarktydzie dźgnął nożem swojego kolegę za to, że ten zdradzał mu zakończenia książek. Nikt tego nie lubi, żeby aż próbować kogoś zabić. Czy rzeczywiście można z tak błahego powodu wpaść w szał? Moja mama ma taką tendencję, że zawsze mi opowiada o jakimś filmie, który oglądała i mówi, jak się kończy. I to jest właśnie takie clue jej opowieści i strasznie tego nie lubię. To jest moim zdaniem, to jest psucie jakby trochę przyjemności z lektury czy z oglądania filmu. Miałem takiego znajomego. Chciałem pójść na film, a on dzień wcześniej był na tym filmie. Dokładnie opowiedział mi cały ten film. I jak wszedłem na ten film, to było takie, już o wszystkim wiem. Nie było za ciekawie, nie czułem tych emocji na filmie i tak dalej. Do kolegi czuł pan złość? Tak, czułem, zdecydowanie czułem złość, czułem irytację i takie zażenowanie tym, że on mi to powiedział. Słyszał pan historię dwóch naukowców rosyjskich? Pani mnie tutaj skłoniła, żeby zajrzeć do internetu i przeczytać o wstrząsającej historii. Tadeusz Cegielski, autor powieści kryminalnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. dwóch mężczyzn odciętych od świata w bazie naukowej na Antarktydzie, no, skazanych na siebie, umilających sobie czas lekturą, jak można się domyśleć, z kontekstu kryminałów. Jako że szczególnie w przypadku fabuły kryminalnej, no, puenta jest tym jakby punktem ciężkości. Patrząc na to z perspektywy czytelnika, jeżeli mu się opowie, no to zabierze mu się praktycznie całą przyjemność z czytania kryminału. Opowiadanie, ujawnianie zakończenia tekstów, no jest czymś wyjątkowo wstrętnym, w najwyższym stopniu godnym potępienia. Być może ja na miejscu tego sprawcy też bym się tak zachował, no może bym nie dźgnął nożem, ale bym walnął przez łeb na pewno. No i rodzi się pytanie, jak żyje się na takiej stacji badawczej z dala od ludzi w bardzo trudnych warunkach? No oczywiście odosobnienie jest trudne, jak wszędzie. Tam ono no może być jakoś tam uwypuklone. Robert Bielik z Polskiej Akademii Nauk. Oczywiście historia historią. To zawsze mógł być punkt przełomowy w jakimś większym konflikcie, o którym my może nie wiemy do końca. No ci ludzie spędzili ze sobą w jakimś tam odosobnieniu pół roku. Moim zdaniem takie rzeczy dzieją się, gdy konflikt narasta. Taka rzecz była tylko jakimś przełamaniem, przelaniem szali goryczy, czegoś, co tam może eskalowało już od dłuższego okresu. Najważniejsze jest to, żeby rozwiązać sytuację, zanim ten konflikt będzie na tyle eskalował, że może dojść do takiej sytuacji jak na stacji rosyjskiej. U nas jesteśmy szczęściarzami, takie rzeczy się nie zdarzały. Chociaż ludzie ze sobą jakieś tam kłótnie, konflikty mają, ale je starają się rozwiązywać. Ja wszystko rozumiem, naprawdę, ale żeby aż do takich posunąć kroków, sprawie przyjrzała się Monika Suszek. Jedna rzecz mnie jeszcze, proszę Państwa, zastanawia. Przecież zawsze można, kiedy ktoś odpowiada taką historię z zakończeniem, no gdzieś uciec, zakrzyczeć, zatkać uszy, prawda? I nie słuchać tego, jak się film zakończy, czy kryminał na przykład. Jestem ciekaw, czy Państwo też mają podobne doświadczenia. 2-2 i 7 trójek. ktoś właśnie napisał na Facebooku, pan Adam jest niezastąpiony, prawda, że spodobają nam się te wspomnienia pana Adama z Mazur. 16 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Tymi słowami brytyjski premier Winston Churchill dziękował Polakom za bohaterską walkę w bitwie o Anglię. Dziś mija 78 lat od zakończenia tej tak ważnej dla przebiegu II wojny światowej bitwy. Polscy lotnicy, jak opowiadał Radiu Wolna Europa, uczestnik bitwy, podporucznik Bolesław Drobiński, byli doskonale wyszkoleni, choć Anglicy tego na początku nie dostrzegali. Myśmy prosili naszych angielskich instruktorów zacząć latać. I dopiero po upadku Francji zaczęliśmy kursy przeszkoleniowe na angielskim sprzęcie. Nawiasem mówiąc, instruktor angielski, który nas szkolił w Walsarum, był troszeczkę zażenowany, że młody pilot sam był instruktorem doświadczonych pilotów, ale bardzo przyjemnie z nami się zachowywał. Dlaczego nasi lotnicy tak bardzo się wyróżniali na tle innych narodowości, bo nie tylko Polacy w bitwie o Anglię walczyli? Tu była synergia kilku czynników. Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Polscy piloci posiadali duże doświadczenie, byli weteranami już kilku kampanii. Kampanii polskiej 1939 roku, kampanii francuskiej 1940, więc nie licząc pilotów Luftwaffe, z którymi walczyli, byli najprawdopodobniej najbardziej doświadczonymi pilotami. Otrzaskanie ich w boju było fantastyczne. Marek Fiedler, syn Arkadego Fiedlera, autora książki Dywizjon 303. Oni pokazali, jak walczyć. Anglicy na przykład trzymali się reguł bardzo sztywnych, na przykład, że nie można strzelać z 300-400 metrów, bo te 8 karabinów maszynowych Hurricana, siła ognia dobra była, ale jak to się pod wroga podeszło gdzieś na nawet 70-60 metrów. I to im pokazali Polacy. Druga kwestia, polski system szkolenia pilotów, który skupiał się na przeszkoleniu jak najwyższej klasy umiejętności pilotażu. Wiadomo było, że Polska nie może sobie pozwolić na setki czy tysiące maszyn. Inaczej dlatego wyglądał system szkolenia czy amerykański, czy brytyjski, czy też niemiecki. Po prostu skupialiśmy się na tym, żeby wyszkolić przede wszystkim dobrego pilota, a później dopiero pilota myśliwskiego, co sprawiało, że ten materiał na pilotów to byli często świetni piloci, ci, którzy osiągali dobre wyniki w różnych zawodach sportowych. To have Poles alongside you who had a hate for the Hun which is indescribable was a terrific boost to keenness and morale. Obecność w angielskich dywizjonach Polaków, którzy czuli trudno do opisania nienawiść do Niemców. Major Thomas Griff, dowódca brytyjskiego dywizjonu, w którego skład wchodzili m.in. Polacy. Dodawała ducha pilotom angielskim i budziła w nich zawziętość walki. Polscy piloci byli wspaniali, byli cudownymi myśliwcami. To zupełnie inna taktyka walki, inna od brytyjskiej. W momencie, kiedy Polacy zaczynali walczyć, dzielili się na dwójki, gdzie był ten prowadzący i skrzydłowy, którego w razie czego osłaniał. Natomiast Brytyjczycy na początku walczyli z wartymi formacjami, więc walcząc jeszcze z bardziej doświadczonymi pilotami Luftwaffe, nie byli aż tak skuteczni. Odnosiliśmy wrażenie, że podejście pilotów polskich było całkowicie inne. Niektórzy po raz pierwszy mieli to wielką satysfakcję dostanie się na samolot nowoczesny i przy mniej więcej tych samych szansach mogli się zrewanżować za to, co mówiąc już o kampanii wrześniowej, kiedy lataliśmy na przestarzałych typach samolotów. Dorwanie się do samolotu takiego jak Hurricane, który miał 12 karabinów maszynowych, to poniekąd było radością wyskoczyć w niebo, spotkać się z tym Messerschmittem. No to akurat była archiwalna wypowiedź uczestnika bitwy o Anglii, podporucznika Zbigniewa Wróblewskiego. Więcej archiwaliów na temat bitwy, także infografiki, animacje, multimedia od dzisiaj znajdą Państwo w nowym serwisie portalu polskieradio24.pl. Dziś tam zajrzała Paulina Kozion, my też Państwa zachęcamy, bez trudu można znaleźć serwis poświęcony polskim lotnikom, którzy bohatersko walczyli podczas bitwy o Anglię. Dzisiaj mija 78 lat od zakończenia tej kluczowej bitwy. W programie Trzecim Polskiego Radia na zegarach 11 minut do 17. W Trójce już teraz David Bowie. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. Program Trzeci Polskiego Radia za 8 minut 17. Chciałbym wtrącić uwagę. Redaktor prowadzący zacytował Winstona Churchilla i powiedział, że to odnosi się do Polaków. To dotyczyło wszystkich pilotów myśliwskich w bitwie o Wielką Brytanię, a nie o tylko Polaków. Pełna zgoda, ma pan absolutną rację. Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Dziękujemy za czujność. W programie trzecim wracamy do sytuacji na Antarktydzie. Pamiętają państwo, naukowiec z Rosji dźgnął nożem swojego kolegę za to, że ten zdradził mu zakończenie książki. A propos tego uderzenia nożem, ja myślę, że to jest związane z tym, że zbyt długie przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu ludzi i w tym momencie niedobranie się bądź słabszy charakter. Ja swego czasu byłem rybakiem i w pewnym momencie miałem taką konfliktową sytuację z jednym z rybaków. Nie doszło aż do tego stopnia, ani nie doszło do, że tak powiem, rękoczynów. Natomiast pamiętam, że irytowało nawet mnie to, że on w lewą stronę, myjąc zęby, obracał szczoteczką, co już mnie do szewskiej pasji doprowadzało i uciekałem, żeby tego nawet nie widzieć. Także to podejrzewam, że ten konflikt na tej stacji arktycznej raczej narastał. To tylko była kulminacja, to uderzenie nożem. Taki zapalnik, prawda? Moment przełomowy. No to proszę państwa, żeby troszeczkę ochłodzić atmosferę, poczytajmy. Do książek na stulecie niepodległości. Witold Gombrowicz, Ferdydurke. To dzięki tej książce wiemy, że Słowacki wielkim poetą był, a także rozumiemy, na czym polega upupianie. To właśnie w wydanej w roku 1937 Ferdydurke Gombrowicz po raz pierwszy ujawnił swój oryginalny talent literacki i filozofię.

Warto też pamiętać o ochronie silnika i wymienić filtr powietrza. Można to zrobić już od 96 zł. Sprawdź, gdzie jest najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. A jeszcze przed 17 informacje dla kierowców. Stoimy w korkach w Warszawie na moście Grota Roweckiego w kierunku Marek. Zderzyło się aż 8 aut. Zablokowane są dwa pasy jezdni ciągu głównego. Ruch odbywa się jezdnią zbiorczo rozprowadzającą to na moście Grota w kierunku Marek. Postoimy aż od cmentarza Powązkowskiego. Postoimy także na pomorskim odcinku S6 między węzłami Kowale a Szadułki. Po awarii samochodu ciężarowego zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdyni. Tu kłopoty z przejazdem mogą potrwać godzinę. Na szczęście bez utrudnień na A2 Warszawa-Łódź.